प्रकृति अविद्या है, पुरुष में अविद्या का कोई संबंध नहीं है, पर प्रकृतिस्थत्व जब प्रकृतिस्थ हो जाता है पुरुष, तभी उसमें अविद्या की प्रतीति होगी। इसलिए पुरुष में अविद्या होगा प्रकृतिस्थत्व, पुरुष में अविद्या प्रकृति नहीं हुई, ध्यान में है ना। पुरुष में जो अविद्या, आप में अज्ञान क्या है बोलिए, ये शरीर आदि ये अज्ञान है, इसमें जो आत्मभाव है यही अज्ञान है, इसके साथ तादाद में ही अज्ञान है। तो अनुभव से उपनिषद को हमेशा अनुभव से मिलाना चाहिए। प्रकृति का नाम अविद्या हो इसे कोई मतलब नहीं। यहां पर कहना है सत्सजीवनी का कारण क्या है, तो कहा संघ कारण है, तो कहा फिर अविद्या नहीं कारण है, कहा वो अविद्या तो आई गई ना, प्रकृति स्थित्व जो उसमें है यही जो है अविद्या है, ये अविद्या जो है और संघ जो है ये काम है, यही संसार का हेतु है। अच्छा, तो कहा कि उसी को कहा कि तब तो अविद्या को आपने स्वीकार कर लिया, कहा देखो अविद्या उपादान है, टीकाकार भी लिखते हैं अविद्योपादानम और संघो निमित्ता, अविद्या उपादान हो गई और संघ हो गया निमित्त हो गया, इत उभयोरपि कारणत्वं सिद्धति, दोनों का कारणत्व सिद्ध हो गया। तो द्विविध हेतु तेर विवक्षितम फलम, ये द्विविध होती हो कहाँ चला गया, तच्च परिवर्जनाय उच्यते, इसके परिवर्जन के लिए कहा कि भाई इसका परिवर्जन जो है संघ का परिवर्जन करना चाहिए। अस्य च निवृत्ति कारणम ज्ञानम ज्ञान वैराग्ये स संन्यासी गीता शास्त्रे प्रसिद्धम, इसके निवृत्ति का क्या कारण है, कहा ज्ञान वैराग्य, संन्यास पूर्वक ज्ञान वैराग्य नहीं ज्ञान वैराग्य, ये ज्ञानम अलव होगा तो ज्ञानम वैराग्यम ऐसे ऐसे पाठ होगा, निवृत्ति कारणम ज्ञान वैराग्य, नहीं जब वैराग्य द्विवचन है, देखिए समझे ना, जब वैराग्य द्विवचन है तो ज्ञान वैराग्य ऐसा होना चाहिए, और ससन्यासी भी जो है उसी का विशेषण है, ससन्यासी यानी पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा या वित्थाय, ये वित्थान भी उसमें हेतु है, ये गीता शास्त्रे प्रसिद्धम, गीता शास्त्र में प्रसिद्ध है। वैराग्य सती संन्यास तत्पूर्वकम ज्ञानम, अरे वैराग्य होगा तो संन्यास होगा और संन्यास होगा तो ज्ञान होगा, तो सा संग क्या पाठ आगे, अज्ञान होना चाहिए ना, क्या टीका में सासंगस्य अज्ञानस्य स्वतो अनिवृत्ति, संघ के सहित अज्ञान स्वतः तो नष्ट होगा नहीं, संतन निवर्तकम वाच्यम, तो उसका निवर्तक कहना चाहिए, ऐसी आशंका करके कह दिया अस्य च निवृत्ति कारण। वैराग्य सति संन्यास, वैराग्य होगा तो संन्यास होगा, और तत्पूर्वकम ज्ञानम, और संन्यास पूर्वक होगा ज्ञान, यही जो है सासंग अज्ञान निवर्तकम, आसंग के सहित अज्ञान का निवर्तक यही है। ठीक है, बैरा की सती नहीं आप में, मूल में नहीं टीका में है, वैराग्य सती संन्यास, वैराग्य होगा तो संन्यास होगा, अतत्पूर्व कम ज्ञानम, मूल में तो एक साथ कर दिया ना, ये तो टीकाकार अब फिर तो ज्ञान को सबसे अंत में टीकाकार ले रहे हैं। हाँ, तो आप में पाठ है कि कौन सा हो तो वैसा भी लगा लो, पर इस पाठ में कोई दोष नहीं। यानी निवृत्ति कारण क्या है? कहा ज्ञान वैराग्य सन्यासी है, ज्ञान वैराग्य सन्यासी निवृत्ति कारणम। यहाँ अन्य किसके साथ जाएगा? निवृत्ति कारणम के साथ जाएगा। भाई देखिए रुकिए, ऐसा नहीं, आप उसको तो ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं कि देखिए ये गीता शास्त्र अस्य च निवृत्ति कारणम, निवृत्ति का कारण क्या है? कहा कि ज्ञानम। अब वैराग्य है, अब जब देखो अब कहा वैराग्य ससन्यासी, समझे कि नहीं? और हमारे में क्या पाठ है कि निवृत्ति कारण क्या है? ज्ञान वैराग्य ससन्यासी। ज्ञान वैराग्य निवृत्ति का कारण है, संन्यास पूर्वक होना चाहिए, तो ये भी पाठ ठीक है। और वह आपका पाठ यदि लगावे तो उसका पाठ का मतलब जो है निवृत्ति का कारण क्या है? कहा ज्ञान है। अब ज्ञान है तो वैराग्य ससन्यासे वैराग्य सति ज्ञानम, ऐसा कर लो। समझे आप कि नहीं? वहां पर सती का अध्याय करना पड़ेगा। तो उस जब ज्ञानम आप अलग कर लेंगे तो अच्छा ससन्यासम ज्ञानम, फिर ज्ञानम के साथ चला जाएगा ससन्यासम ज्ञानम। इसलिए टीकाकार ने कह दिया वैराग्य सती संन्यासम है, और संन्यास होने पर ज्ञान। ये हाँ, पर उस पाठ में कोई दोष नहीं है, वो पाठ अच्छा है। निवृत्ति कारणम ज्ञान वैराग्य ऐसा पाठ है तो ज्ञान वैराग्य ससन्यासी निवृत्ति कारणम, तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आता है। अच्छा, उक्ति ज्ञानी मानम महा का गीता शास्त्र प्रसिद्धम तदेव ज्ञानम यज ज्ञात्वा इत्यादि न सत्तन्ना सदुच्यते इति इत्यंतेन अन्य निषेधेन सर्वतः पाणिपादम इत्यादिना च अतः धर्माध्यासेन उक्तम इत्याह। वही ज्ञान है कि जिसको जान करके कहा कि यज ज्ञात्वा मुच्यते है, जिसको जानने पर कुछ जानना शेष नहीं रहा है। टीका में कहा अध्यायादौ च उक्तम ज्ञानम उदाहृतम, एक न तच्च ज्ञानम, तच्च ज्ञानम पुरस्ताद उपन्यस्तम। कौन सा? कहा कि क्षेत्र क्षेत्र के विषय, क्षेत्र क्षेत्र के विषय। अब तदेव ज्ञानम यज ज्ञाप्त इत्यादि न सत्तन्ना सदुच्यते इत्यन्ते न, इसके द्वारा क्या किया? अन्य निषेध, दूसरों का निषेध करके, और फिर जो है अध्यारोप किया उसी पर, सर्वतः पाणिपादम इत्यादि न च अतः धर्माध्यास न च उक्तम। तो अतः धर्माध्यास के द्वारा भी उसी ज्ञान को कहा गया और निषेध के द्वारा भी कहा गया। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते इत्युक्तम च अन्य अपोहेन और अतः धर्माध्यारोपेण च। सर्वतः पाणिपादम ये हो गया अतः धर्मा अध्यारोप है, और न सत न असत उच्चते हो गया निषेध। तो अपोहन के द्वारा और अतः धर्माध्यारोपण के द्वारा उसी ज्ञान की चर्चा यहाँ पर चली। ओम पूर्णमदः पूर्णमपुर ज्ञानस्य साक्षात् निर्देशाय उत्तर श्लोकम उत्थापित। प्रकृत कौन है यहाँ पर? वही गीयतन गीयम यत्तत् प्रवक्षा मोक्ष हेतु और ज्ञानस्य, वही प्रकृत हो गया। मोक्ष हेतु जो ज्ञान, उसके साक्षात निर्देश के लिए अगले श्लोक का उत्थापन करते हैं कि तस्यैव पुनः साक्षात निर्देशक क्रियते। उसी का जो है ज्ञान का साक्षात निर्देश करते हैं, माने उसी ज्ञेय तत्व परमात्मा का साक्षात निर्देश। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। कोई लोग इसका अवतरण इस प्रकार मानते हैं कि पहले कहा था ना, सचयो यत प्रभावश्च, तो क्षेत्रज्ञ और उसका प्रभाव, स से क्या लिया था, क्षेत्रज्ञ और उसका प्रभाव, तो इसकी प्रतिज्ञा किया था, तो क्षेत्रज्ञ का वर्णन तो कर दिया। और इसमें क्षेत्रज्ञ का प्रभाव वर्णन करते, सभी लोग नहीं लेते इसको, भाष्यकार भगवान भी ऐसा नहीं लेते, पर कोई कोई टीकाकार ऐसा लेते हैं कि क्षेत्रज्ञ का जो प्रभाव है वह इस श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है। अब उनका अर्थ जैसा होगा वो अर्थ के विषय में हम बताएंगे। कोई ऐसा मानते हैं कि ये प्रकृति के साथ जो अविवेक है ना, यानी संघ को ही तो हेतु माना ना, तो प्रकृति के साथ जो अविवेक है यही पुरुष का संसार है, और तो कोई संसार नहीं, पुरुष में संसार है नहीं, पर प्रकृति अविवेक ही पुरुष का संसार है, स्वरूप से नहीं है, स्वरूप से नहीं है। तो इस आशय से पुरुष के ठीक स्वरूप का निर्देश अगले उसके द्वारा करेंगे, तो स्वरूप निर्देशात्मक, इसी को भाष्यकार भगवान कहते साक्षात निर्देश है ना, और स्वरूप निर्देश जो है वो करते हैं। तो पहला दे दिया कि उपद्रष्टा, उपद्रष्टा को ऐसे समझना चाहिए कि उपद्रष्टा कौन है और कहाँ है, तो कहा अस्मिन् देहे परः पुरुषः उपद्रष्टा, ये है ना, इस शरीर में देख लो, इस शरीर में साक्षात उस परमात्मा का अनुभव करो, वो वास्तव में इस शरीर में उपद्रष्टा करके वो प्रतीत हो रहा है, उपद्रष्टा करके वो बैठा है। का उपद्रष्टा माने क्या होता है, का ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में ऋत्विज होते, ऋत्विज अपने अपने काम को जानने वाले होते, ऋग्वेदी होता है, कोई यजुर्वेदी होता है, कोई जो है सामवेदी होता है, तो अपने अपने वेद के विषय में, अपने अपने कर्म के विषय में जानने वाले ऋत्विज होते, यजमान होता है, यजमान की पत्नी होती है, तो वो सभी के सभी अपने अपने व्यापार के द्वारा जो है यज्ञ को संपन्न करते हैं। अब वहां पर कोई ऐसा बैठा हो जो जानता सब है, पर उस यज्ञ में मिला हुआ नहीं हो, तो प्रत्येक जो व्यापार कर रहा है उस व्यापार के दोष को भी जानता है, गुण को भी जानता है, उस व्यापार को भी जानता है, और उससे किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होता। ऐसे परमात्मा जो है वो साक्षी रूप में कैसा है, यहां पर देखो वो समीप अंतरतम है ना, अंतरतम है, प्रत्येक आत्मा रूप में आती है, इसलिए उससे नजदीक कोई नहीं है, तो वह अत्यंत समीप होकर के खाली देख रहा है, बस प्रकाशित कर रहा है, इंद्रियों का व्यापार, उनका दोष, उनका गुण, मन के वृत्तियों का दोष गुण, ये सभी को खाली प्रकाशित कर रहा है, जैसे प्रकाश होता है कहीं और सभा में जो कुछ भी हो रहा है सबको प्रकाशित कर रहा है वो, ऐसे जो है वो अपर पुरुष, वो परमात्मा पुरुष, वह अंदर जो है वह रह करके सभी को जो है वह ईक्षिता है, देखने वाला है, बोलता नहीं है कुछ, देखता है समझता है पर बोलता नहीं है, तो कार्य कारण व्यापार वाले के समीप स्थित होकर के उससे अव्यापृत माने उस व्यापार से किसी भी प्रकार से संबंधित न होकर के दृष्टा, कैसा दृष्टा है वो? सन्निधि मात्रेण दृष्टा। अरे उसकी सन्निधि है, कोई व्यापार से दृष्टा नहीं हो रहा है, कोई व्यापार करके दृष्टा नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रकाश है, तो जो भी आप व्यवहार करेंगे वो प्रकाशित होगा, पर वो कोई व्यापार करके प्रकाशित नहीं होगा, उसका स्वभाव से प्रकाशित होगा, ऐसे वो है उपद्रष्टा। ये आत्मा जो है बुद्धियादि से भिन्न है, तो इसमें अनुमान मानते हैं आत्मा बुद्धियादि भिन्न उपद्रष्टृत्व, आत्मा जो है बुद्धियादि से भिन्न है क्योंकि वह उपद्रष्टा है, वो आपको कुछ कहता नहीं खाली देखता है। यज्ञोपद्रष्टिवत यज्ञ के उपद्रष्टा के समान, जैसे यज्ञ का उपद्रष्टा होता है इसी प्रकार जो है वह उपद्रष्टा है, ये अनुमान करते हैं। दूसरा एक अर्थ और भी करते हैं कि जैसे देखे शरीर, पहले देखे शरीर में आत्मबुद्धि होती है और शरीर आपके सबसे नजदीक कौन है? शरीर है, और शरीर से भी नजदीक इंद्रियां हैं, शरीर से भी नजदीक क्या है? अंतर है इंद्रिय, चक्षु इत्यादि, उससे भी नजदीक कौन हुआ? मन, मन से भी नजदीक कौन हो गया? बुद्धि। अब देखो शरीर, एक शरीर दृष्टा, इंद्रिय दृष्टा, मन दृष्टा, बुद्धि दृष्टा, अब ये सभी दृष्टा हैं अपने अपने जगह। अपने कभी कभी शरीर को लेकर के आप कहते हैं ना मैं देखने वाला, कभी इंद्रिय को लेकर के कहते हैं, अब उनसे अंतर दृष्टा कौन हो गया? मन दृष्टा है, मन के अंतर भी दृष्टा कौन है? बुद्धि। जैसे शरीर के माध्यम से आप इसको देख रहे हैं गोलकों के माध्यम से, और शरीर को भी आप देख रहे हैं, इंद्रियां भी मन से दिखाई दे रही, और बुद्धि भी मन भी दिखाई दे रहा, ऐसी आप अंतर जब प्रत्यक्ष जाएंगे तो आत्मा में जो है वह अहंकार भी दिखाई दे रहा है, बुद्धि भी दिखाई दे रहा है, मन भी दिखाई दे रहा है, तो सबसे समीप जो है वह दृष्टा कौन हुआ? आत्मा। सबसे समीप का दृष्टा जो है वो आत्मा हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष अभिन्न है, इसलिए आत्मा को कह दिया उपद्रष्टा। यानी जो स्वरूपभूत हो गया ना, तो वह उसकी समीपता जो है अभिन्न रूपता हो गई, तो उससे समीप तो कोई नहीं हो सकता, इतने में तात्पर्य। यानी अतिशय सामीप्य मानते हैं ना, अतिशय सामीप्येन दृष्टित्वात् उपद्रष्टा, ये दूसरे अर्थ में मानते हैं कि अतिशय सामीप्येन दृष्टित्वात् उपद्रष्टा। ऐसा समझना चाहिए कि देखिए ये प्रकृति का परिणाम है ये देह है कि नहीं, और यहां जीव रूप से वर्तमान कौन है? वही पर पुरुष, पर पुरुष ही यहां पर तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, इसलिए जीव रूप से यही है। अब ये जो है जीव रूप से है तो प्रकृति के गुण से वह मिला हुआ नहीं है, प्रतिफलित भले ही है पर प्रकृति के गुण से मिला हुआ नहीं है। जैसे सूर्य घड़े में प्रतिफलित है, अब घड़े का जल लाल है तो उसमें सूर्य लाल दिखाई दे रहा है, घड़े का जल चंचल है तो सूर्य चंचल दिखाई दे रहा है, पर मूल सूर्य का किसी भी प्रकार से संबंध उपाधि से है ही नहीं, तो मूल सूर्य का संबंध नहीं है तो असंसृष्ट है, परमार्थतः असंसारी है। पर ऐसा होकर के भी वो आया ना, श्रुति में कहा आया कि स यत तत्र किंचित पश्यति अनन्वा गतस्तिन है, वह बृहदारण्यक में आता है ना, वहाँ कुछ भी जो देखता है तो उसे अनुगत होकर के नहीं देखता है। असंगो ही हम पुरुष, ये पुरुष असंग है, उससे अनुगत नहीं होता है। तो बिना जो है अनुगत हुए ही देखता है। अनुगत होकर के नहीं देखता है, यही जो है उसका उपदृष्टित्व है। ये तो हो गया उपदृष्टा। और कैसा है वो अनुमंता है। अनुमंता है एक कार्यकरण संघात में सब कुछ हो रहा है, मना भी नहीं करता। वो कोई चोरी करने जाता उसको भी मना नहीं करता है, वो अनुमंता है। जो मना नहीं करे तो मानो अनुमोदन दे रहा है। चोरी करने जाता है तो उसको चोरी करने की शक्ति दे देता है। जैसे विद्युत मना नहीं करेगी है? आप इसको किसी काम में लगा लो, ऐसे परमेश्वर शक्ति जो है वह मना नहीं करती। कार्यकरण संघात को चला तो रही है पर वो मना नहीं करता है, इसका मतलब अनुमोदन हो गया कि नहीं। काम मना नहीं करता है तो अनुमंता हो गया। ये जो है वह इस प्रकार है, देह इंद्रियों को निवारण नहीं करता, कदाचित अभी कभी भी ऐसा। ये साक्षीभूत जो आत्मा है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, और साक्षी है, चैतन्य है, केवल निर्गुण है। तो वह जब नहीं निवारण करता तो कहते हैं भाई इसका मतलब अनुमोदन, कहते मौनम स्वीकार लक्षणम, तो अनुमोदन हो गया। वह अनुमोदन भी नहीं करता है पर अनुमोदक बन जाता है। क्या किया जाए, मना नहीं करता तो अनुमोदक बन ही जाएगा। और कैसा है वह, का भरता, कहते भरण पोषण भी वही कर रहा है, किसी की खुराक बंद नहीं करता वो। ये जितने चैतन्याभास विशिष्ट जो है ये इस कार्यकरण संघात है, वो स्वयं असंघत रह करके भी अपनी सत्ता से और प्रकाश से इनका धारण पोषण कर रहा है। धारण पोषण में है ना धी धातु, ये धारण भी कर रहा है सत्ता दे करके और प्रकाश दे करके पोषण भी कर रहा है। ये ऐसा आत्मा है। ये देखिए साक्षात निर्देश है। साक्षात निर्देश माने अपनी बुद्धि को केंद्रित करो तो यही अनुभव हो रहा है। उपदृष्टा रूप में अनुभव हो रहा है और अनुमंता रूप में अनुभव हो रहा है और भर्ता रूप में भी अनुभव हो रहा है, क्योंकि सत्ता प्रकाश के द्वारा वही भरण पोषण कर रहा है तो भर्ता रूप में हो रहा है, और भोक्ता रूप में भी अनुभव हो रहा है भाई। क्यों, ये बुद्धि सुख दुख मोहात्मा प्रत्यय रूपा बुद्धि होती है और उसको जो है चैतन्य प्रकाश जो है वह स्वरूप चैतन्य ने प्रकाशित, तभी तो उपलब्धि बनेगी। अरे मन तो हो गया दुखाकार सुखाकार, उपलब्धि कैसे बनेगी? चैतन्य द्वारा प्रकाशित न हो तो उपलब्धि नहीं हो सकती, और बिना उपलब्धि के भोक्तृत्व तो नहीं हो सकता, बिना उपलब्धि के भोक्तृत्व तो नहीं हो सकता। इसलिए भोक्ता करके भी देखो, वही भोक्ता करके जो है वह कहा जा रहा है, वही है। और किस प्रकार से उसका भोक्तृत्व तो बन रहा है कि सुख दुख मोह रूप में परिणत हो रही है बुद्धि और उसको प्रकाश कर रहा है, यही उसका भोक्तृत्व तो है। और वस्तुतः कैसा है वो, भोक्ता हो गया तो पराधीन हो जाएगा, क्या पराधीन नहीं है वो तो जो है वह सर्वात्मक है ना, सब जगह भोक्ता करके जो दिख रहा है वह किसी जगह का नहीं है। जो सभी जगह का होता है वो किसी जगह का नहीं होता, जो एक घर बनाता है वह उस घर का होता है, जो एक आश्रम बनाता है वह उस आश्रम का होता है, और जो कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई घर नहीं बनाया, वह सभी आश्रम का है, सभी घर का है। इसीलिए साधु की भिक्षा सभी घरों में बनी रहती है। इसलिए कहीं भी पहुंचता वहीं नारायण हरि कर लेता है, तो अनधिकार कैसा नहीं है उसकी। अब जो एक घर से संबंध छोड़ दिया तो सभी घरों से उसका समान संबंध हो गया। भाई जो एक घर से संबंध रखेगा वो एक घर का विशिष्ट हो गया, और एक घर से संबंध छोड़ दिया तो सभी घरों का समान हो गया। तो सभी घरों का समान हो गया तो किसी घर में भिक्षा कर ले, वो सबके घर में भिक्षा बनी हुई है। अब इस बात को जो नहीं समझता है तो भले कह दे कि क्या जो है तुम्हारे बाप ने बना के यहाँ पर रखा है, अरे जो है हमारी भिक्षा तो यहाँ आई है, क्योंकि हमारा कोई घर से संबंध नहीं है तो सभी घर से समान संबंध होगा। तो इसलिए वो ऐसा है कि वस्तुतः किसी घर से संबंध न होने से सर्वात्मक है, सर्वात्मक होने से वो स्वतंत्र है। अब कहीं से संबंध नहीं रखा तो पराधीनता कहाँ रहेगी, किसकी पराधीनता रहेगी, स्वतंत्र है। इसीलिए साधु स्वतंत्र स्वराज होता है, इसलिए महान है वो। तो सीमित हंता को छोड़ दिया है, व्यापक हो गया है, सर्वात्मा है, इसलिए किसी पर क्रोध नहीं करता है। अब क्रोध कैसे करे, सबको अपने अंदर ले लिया तो क्रोध कैसे करे। अपने महाराज कहते थे कि भाई आकाश किसी पर क्रोध करे तो कहाँ फेंके उसको, बोलो कोई जगह है। मान लो आकाश किसी पर क्रोध करे तो उसको कहाँ फेंके, कोई तो दूसरी जगह है कि नहीं, तो अंदर ही रखना पड़ेगा कि नहीं, तो उसको अपने अंदर ही रखना पड़ेगा, बाहर तो कर नहीं सकता, कोई जगह ही नहीं है। ऐसे साधु है तो सर्वात्मा है, अब किसी पर नाराज होगा तो फेंकेगा कहाँ उसको, उसको कहाँ फेंकेगा, क्योंकि है हम कहते नाराज भी क्यों, अन्याय तुम करोगे तो नाराज नहीं होगा, नाराज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहोगे कि अन्याय हमको नहीं करना चाहिए, नाराज होगा, पर नाराज होकर के भी अपने अंदर से बाहर तो नहीं निकाल सकता ना उसको, बाहर कोई जगह नहीं है ना। अपने महाराज जी थे तो वो पैसा नहीं छूते थे, कोई भी जो है वह जो रहता था ब्रह्मचारी वो संभालता था, जो खर्च होता था खर्च होता, ये कोई आ गया होगा तो सेवा में रहा तो पैसा उठाता रहा होगा, कुछ पैसा उस समय बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था, रहा हुआ 700-800 रुपया, उसने बताया होगा कि कुछ काम है महाराज का, ले जा, वो लेके चला गया। अब इधर हल्ला हो गया, ब्रह्मचारी पैसा लेकर के भाग गया, ब्रह्मचारी पैसा लेकर के भाग गया। महाराज को नहीं कहेंगे लोग, पर आपस में जो है वह कहेंगे, ब्रह्मचारी देखो सब पैसा लेकर के चला गया, कोई कहेगा 1000 रुपया लेके गया, कोई कहेगा 2000 रुपया लेकर के गया, लेकिन जैसा जिसको ज्ञान है कहेगा। अब महाराज से कोई कहने की हिम्मत नहीं है, महाराज से कोई बोलेगा। अब उसके बाद जो है वह 5-7 महीना बीत गया, और फिर वो ब्रह्मचारी आ गया, और फिर वो इसे रहने लगा, जैसे पहले रहता था वैसे रहने लगा। तो वहां का जो सेठ था वो सेवा करता था, तो उसने कहा महाराज आप बिल्कुल व्यवहार में ध्यान नहीं रखते हैं। महाराज ने कहा क्या ध्यान नहीं रखता हूं बिहारी लाल, अरे कहा अभी ये थे और सब रुपया लेकर के चले गए, और फिर आ गए, फिर आप कुछ नहीं बोलते इसको। महाराज ने कहा अच्छा देखो बिहारी लाल, तुम्हारा लड़का तुम्हारे जेब से 100 रुपए का नोट निकाल ले तो क्या करोगे, तुम भोजन बंद कर दोगे उसका, बोलो भोजन बंद कर दोगे उसका, पुलिस को दे दोगे, घर से निकाल दोगे, अब क्या बोले वो, कहा वही व्यवहार तुम करते हो और उसी के लिए हमको डांटते हो। तो अंतर इतना है कि तुम एक लड़के को अपना मानते हो, हमारे से भी लड़के हैं, अंतर तो इतने हैं और तो कुछ अंतर नहीं है, व्यवहार तो वही है। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि देखो वो तो व्यापक हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो क्या करें, महेश्वर हो गया, वही जो उपद्रष्टा है वो महेश्वर है, वो स्वतंत्र है, स्वराट है, व्यापक है, वो ईश्वर है, इसीलिए उसको कहा कि जो है परमात्मा पूर्वोक्त जो विशेषण विशिष्ट जो आत्मा है वो परमात्मा इस शब्द से श्रुतियां कथन करती हैं। उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मे तो जाहृत, यहां प्रकार जो है वो कथन करती है। कोई कोई टीकाकार लेते हैं कि जो परमात्मा इति च भी दे दिया ना च, तो चकार से उपद्रष्टा इत्यादि शब्द के द्वारा भी श्रुतियां उसका कथन करती है। उपद्रष्टा इत्यादि, उपद्रष्टा इत्यादि शब्दों के द्वारा भी श्रुतियां उसका कथन करती हैं और परमात्मा करके भी उसका कथन करती हैं। तो इति च उक्तः कथितः, कौन ये, किसकी इतनी संज्ञा है, कहता है कि अस्मिन् देहे परपुरुषः। परपुरुष क्यों कह दिया, आपकी देखो शरीर भी एक पुरुष है, इंद्रियां भी एक पुरुष है, मन भी एक पुरुष है, पर अक्षरात परतः पर, तो शरीर से लेकर के जब गणना किया तो अक्षर अव्याकृत से भी पर जो पुरुष है वही जो है वह पर पुरुष है। इसलिए अस्मिन् देहे परः पुरुषः, इस देह में जो पर पुरुष है वही उपदष्टा करके कहा जाता है, अनुमंता करके कहा जाता है, भर्ता करके कहा जाता है, भोक्ता करके कहा जाता है, महेश्वर करके, और उसको परमात्मा करके भी कथन किया। दूसरी कोई टीकाकार ने एक और भी बहुत विलक्षण अर्थ निकाला इसका, उसको संक्षेप में यदि ध्यान देंगे तो अच्छा अर्थ है। वो क्या निकाला कि पहले क्या कहा था कि कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्म, तो गुण संग जो है यही जो है जन्म का कारण है। और उन्होंने कहा देखो संग चार प्रकार से होता है, वो चार प्रकार का संग जो है वह लोक में चार प्रकार से संग प्रतीत, क्योंकि संग होगा दो का, संग क्या होगा दो का होगा, और उसका चार प्रकार लोक में देखा जाता है। जैसे इसमें चेतन है और कार्यकरण संघात है, ये दो है, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, ये दोनों मिल करके हो रहा है ना, पुरुष संज्ञा दोनों को मिल करके हुई। तो इसमें एक तो ऐसा हो गया कि कोई चैतन्य को एकदम छोड़ दिया और ये गुण मात्र जो है, यानी गुण का और चेतन का संग है, पुरुष प्रकृति यही है ना। तो कोई तो इस प्रकार के हैं कि जो बिल्कुल जो है चेतन को छोड़ी दिए, ये गुण ही चेतन करके उनको दिखाई दे रहा है, चेतन का पृथक अस्तित्व समाप्त। आजकल के जितने वैज्ञानिक हैं या अपने यहां का चारवाक है वो क्या, ये गुण का ही जो एक विशिष्ट मिलन है वही चैतन्यता है, वो क्या मानते हैं, गुणों का जो विशिष्ट प्रकार का मिलन है इसी मिलन का नाम तो चैतन्यता है। कहते जैसे जो है पान चूना कत्था और कोई सफेद है, चूना सफेद है, पान हरा है, कत्था जो है वह लाल है, और इसको जब मिला दिया तो एक प्रकार से एक रंग उत्पन्न हो गया। ऐसे चार भूत का एक विशेष प्रकार का मिश्रण हो गया। कहा कि ऊर्जा भी देखो उसी से बन जाती है, वही है महुआ इत्यादि है जो खाया जाता है, उसी को एक विशेष रूप में सड़ा दिया तो शराब बन जाती है, उसको पी करके व्यक्ति पागल हो जाता है। ऐसे भूतों का एक विशेष मिश्रण हुआ और उसी मिश्रण में चेतनता उत्पन्न हो गई, ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो एक तो वो संग का संग ऐसा हो गया कि बस जो है एक उसमें गायब हो गया, चेतन ही गायब हो गया, वो गुण प्रहार हो गया। अब गायब हो गया, गुण को ही चेतन मान लिया, उसका अपवाद कर दिया। पुरुष का जो है अपलाप कर देते हैं, पुरुष को हटा तो नहीं सकते पर पुरुष का अपलाप कर देते हैं और गुण मात्र को प्रधान मान लेते हैं उसमें। और दूसरे क्या है कि मानते तो हैं, पुरुष को मानते हैं, पर फिर भी गुण को प्रधान मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि गुणों को प्रधान मानते हैं, तार्किक लोग क्या करते हैं, आत्मा को मानते तो हैं, हैं? पर उसमें वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि सारी चीजें मानते हैं, तो गुणों को ही प्रधानता माने कि नहीं? आत्मा को मानने पर भी गुणों की प्रधानता, ये दूसरा पक्ष हो जाता है। और पहले पक्ष में क्या हो गया कि एकदम आत्मा को ही अपलापे कर देना, गुणों को ही ग्रहित कर देना, और दूसरे में आत्मा को मान करके भी गुणों की प्रधानता मानना, ये तार्किक इत्यादि पक्ष है। और तीसरा पक्ष क्या है कि तीसरा पक्ष है कि दोनों का सम प्रधान मानते, ये सांख्य पक्ष। प्रकृति को भी स्वतंत्र मानते हैं, स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, और पुरुष की भी स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। दोनों की स्वतंत्र सत्ता मान करके संग मानते हैं, उनका संग जो है ये संग में चल रहा है। देखिए संघ चार प्रकार का हो सकता है, तो एक तो संघ ऐसा हो गया कि उसमें एक गायब हो गया है, दूसरा संघ हो गया जिसमें गुण की प्रधानता हो गई, और तीसरा संघ यह हो गया कि दोनों सम बल वाले हो गए, ये सांख्य मानता है। और चौथा एक है कि वो इस ढंग का मानता है कि जिसमें वो संग ऐसा है, आध्यासिक संग ही है, वास्तव में संग है ही नहीं। ये कौन मानता है? ये वेदांत मानता है आपका, है कि नहीं? उदासीन बोध स्वरूप से जो है वह खाली गुण प्रचार का साक्षी है, वो गुण से कोई संबंध है ही नहीं उसका। तो गुण से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं जो है मानता, ऐसा आत्मा को साक्षी मानता है, आध्यात्मिक संबंध खाली मानता है। कि अज्ञान से आध्यात्मिक संबंध की प्रतीति होती है, जैसे कि जो है रक्त पुष्प रखने से मणि में लालिमा की प्रतीति होती है, पर कोई लालिमा का संग नहीं होता है। जैसे दर्पण के सामने खड़े होने पर मुख का संग दर्पण में मालूम होता है, पर कोई मुख का संग दर्पण में नहीं होता। जैसे पर्दे पर विभिन्न प्रकार का खेल देखने पर उसमें अग्नि वायु आकाश सब वहां पर प्रतीत होता है, पर कोई अग्नि जल इत्यादि का पर्दे के साथ कोई संबंध नहीं बनता है। इसी प्रकार जो है आत्मा का गुण के साथ कोई संबंध नहीं बनता। आत्मा में गुण भी जो है कल्पित है और उसकी कोई सत्ता भी नहीं है, और कल्पित गुण के साथ आध्यात्मिक संबंध आत्मा का बनता है। ये चार बात। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखो, वस्तुतः जो है कहा कि इन चारों पक्षों में आत्मा का क्या स्वरूप निर्धारित करना, उपदर्शता। वो कैसा है? वो उपदृष्टा है ना, उपदृष्टा, उसका उपदृष्टित स्वरूप है, यही उत्तम स्वरूप उसका। समझे आप? उपदृष्टित स्वरूप ही उत्तम स्वरूप है, और जो अनुमंता मानते हैं वो मध्यम है, है? अनुमंता है नहीं पर अनुमंता मानते, वो कोई अनुमोदन थोड़े कर रहा है, पर अनुमोदन हुए के समान प्रतीत होता है। ये मध्यम रूप से उपद्रष्टा, यही मुख्य रूप में, साक्षी रूप में, साक्षी रूप में जो इसको समझना है यही उपद्रष्टित्व है ना, और मध्यम रूप में समझना ये उपमंता है, और जो है वह उसको भर्तरा मानना जो है ना। वस्तुतः तो भगवान ने गीता में कह दिया कि नहीं, कि हो स्वभावस्तु प्रवर्तते, न तो मैं किसी को, न किसी का पुण्य लेता हूँ, न पाप देता, मेरा किसी अक्रिय है मेरा स्वरूप, मैं किसी को भरण पोषण इत्यादि कोई भी, पर प्रकृति के साथ मिलकर के जो ये भर्तृत्व है ना, ये मुख्य स्वरूप नहीं है, ये माया विशिष्ट होकर के होता है, है? माया विशिष्ट स्वरूप है, इसलिए वो तीसरे नंबर के कोटि में चला गया। ये चला गया तीसरे नंबर के कोटि में, और भोक्ता जब आपने कह दिया उसको तो फिर और नीचे उतर गए। भोक्ता जब कह दिया तो वह और नीचे आप आ गए। अनुमंता ये मध्यम है, वस्तुतः अनुमंता जो है वह कोई अनुमंता जो होता है, मतलब प्रकाश रूप में अनुमंता है, वह अनुमोदन कोई दस्तखत करके तो करता नहीं है, पर विरोध नहीं करता है, तो ये मध्यम स्वरूप हुआ ना, तटस्थ है ना, वो तटस्थ है। और जब आपने भर्ता कह दिया तब तो जो है वह माया से युक्त हो जाएगा, तभी तो भर्तृत्व आएगा उसमें, और भोक्ता कह दिया तो फिर तो इसके साथ तादात भी करके ही भोक्तृत्व आएगा, ये चौथे नंबर का ध्यान में आया कि नहीं। और कहा कि देखो, जब गुणों को वश में कर लेता है वो ना, गुणों को वश में कर लिया तब फिर गुणों का कोई प्रभाव उसमें नहीं रहता है, तो उसकी महेश्वर संज्ञा हो जाती है। और जो है जब जो है वो महेश्वर हो गया कि नहीं, और जो इस प्रकार का अंतर्यामी जो है वह गुणों का अपहरण कर, मतलब जैसे जो है गुणों को भी जो है आत्मसात करके जो स्थिति है वह है परमात्मा स्थिति। तो कहा इसमें तीन स्थिति जो है वो कैसी है, वो तीन स्थिति जो परमात्मा, महेश्वर और उपदष्टा। तो उपदष्टा जो है ये मुख्य स्थिति है कि नहीं, तो तीन जो है वह उच्च कोटि की स्थिति, और तीन धीरे धीरे नीचे होने की स्थिति, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता। ये उपाधि अंश इसमें बढ़ता जाता है, अनुमंता में थोड़ी उपाधि आई, भर्ता में ज्यादा उपाधि, और भोक्ता में और ज्यादा उपाधि के साथ आ जाता है।